लड़की मेरा नाम जो ले शर्माए भी घबराए भी, चुपके मेरी गली वो आए भी चली जाए भी। कितनी नाजुक कितनी कोमल कितनी भोली भाली, परियों जैसी लगती है वो रोशन चेहरे वाली। आँख से बोले होंठ न खोले अपना प्यार छुपाए, चांद भी उसका चेहरा देखे देखे और ललचाए। चुपके मेरी गली वो आए भी चली जाए भी। तड़पता है दिल तड़पने दे कुछ हो रहा है, होने दे जो हो रहा है होने दे। वो छुप कर मेरी आँखों से मेरे दिल को वो तड़पाए भी, चुपके मेरी गली वो आए भी चली जाए।